Gukyaram rekano su adin ang mga karumanian kung mga babay, inunta sumyakapuar o mga tangan niyo, suguan rekano aya o Allah, na piyakair kano su salakoro o kaanyo ron ming babanug su mga tamokyo sa titukano apa mga ruma, kena abakano psina, na sadin sa sewitan yukiran na began yukiran su mga mahar iran amia pento na daadusan yuko pirilayan niyo skanian ko urian o kya pento iran mataan na swalla na tatap ama tao amaungangan na sadin sa di pakabaugrkano sa kakawasaan ami pengaruman yan kung mga pipiya ataw ami amaratiaya na si ipengaruma kung mga kapaar o mga tangan niyo amang oripan niyo ami amaratiaya na swalla na katawan yan so paratiayan niyo. So sabad rekano na puun ko sabad na pemangaruma kano kiran sa idin wali kiran go began yu kiran so mga mahar iran si iko adat ama pia. Amang apatiis akna aba mga pasisina. Gudi pemangwa sa mga bulayukako kasina na amay ka makapangaruma. Udi na mapangaruma siran na gusiran makasuguk sa kasina na itanakiran sa media ko tamok kasalaan o mga maradika kusiksa gito man na si iko tao a inikalakyan so kasina a pederkano na so kapentang iyo at tumurkano na swalla na manapi a makalimun. Kabaya o Allah na kabaya o Allah ka payagan niyan erkano guturuun kanunian kung mga ukit o siran amyo na aniyo gupakataubatan kanunian kaswalla na matao amaungangan. Kaswalla na kabaya iyan na pakataubatan kanunian na kabaya o siran a pangungunutan niran sa mga kabaya amakasilay kanu sa kapakasilay amala. Kabaya o Allah paka kepan kanunian ka ina din sa manusia amalubay. Hey sumya maratyaya. Dinyo pagraba sa mga tamokyo ka dulun-dulunan niyo sa mukit sa diuntol inunta o mabaloy a kandagang apagayunan niyo. Gudinyo bunuwa sa mga ginawa niyo mataan aswala na tatap amalarkano ilimo. Na sa din sang gulaw laro o sa kapmalawani gukapanganyayan na pakasuld nami din ko naraka kamiabaloy o to kwalla amalbud. Amay kapakawatanan niyo sa mga ala ko inisaparkano na pukas namirkan ano sa mga ito ang mga dusa niyo gupakasuld na miskano ko kasuld na mapia na dinyo pendingan dingan na so kaya pa ka lebiyaw Allah ko sabad rekano ko sabad adin abagyan o mga mama adin abagyan o mga mama akipantag ko pinggal bakiran na adin abagyan o mga babay akipantag ko pinggal bakiran na pangnikanok wala ko kakayaan yan mataan na swala na tatap sa langwan tama na katawan yan na umanisa na biloyami ang mga waris ko miniganat umbalalok sa gusto mga dedesig na susiran amiables o mga sapayo na baganyo kiran so kip pantagiran mataan aswala na mabubaloy ko langwan taman asaksi. So mga mama ipakatatandingan ko mga babay sabab ko kya pakalabiya o Allah kusabad kiran kusabad kusabab ko kya ang gestua iran ko mga tamok iran na ayam mga bilang atawa babay na so pumangunutan akisisiap niran so masol so piyakisiap o Allah na so mga babay ikawan niyo so karikor iran na pengtumain niyo siran gu awain niyo siran ko mga igaan gu denugan niyo siran na may kapungunutang ano iran na din niyo siran babanugi sa okit asalakaw. Mataan aswala na tatap ama puro alabiya mala na may kaikawan niyo sudi kapagayon o karumai na sugukan sa kukuman apad ko tungan ay umama kukuman apad ko tungan ay abub o babay na uba kabaya iran so katatanor na pakapagayunan siran wala mataan na swala na tatap ang matao ang makakakaib na suwaswata niyo swala gudin niyo panakutun so skanian sa may tubo gupiepian inyo sumbala alok sa tanto akya sa tanto akapia piagusa so mga tungan ay gusto mga wata ilo, gusto mga miskin, gusto siringan amadasig, gusto siringan amawatan, gusto inga pada mipagubay, gusto gii malayalayag amakakadiet amyakawang salalan, gusto miyakapuar o mga tangan niyo. Mataan na swalla na dinyan kabayaan so tao ayab tadiyan na takabur ang masalibantugan. Siran na mga liligat gu ipsugiran ko mga manusia so kapligat gu pamagmaniran so inibigikiran wala ko kakawasaan niya na pitiagaran nami so da pamaratiaya sa siksa apakahina. Gu siran na ip pumumagayran sa mga tamukiran sa kapakailaylayin. Gusiran na ipumumagayran sa mga tamukiran sa kapakailaylayin kung mga manusia na diiran paparatiyaan sa Allah guswalungan amauri na sa din sa tao amabaloy so syaitan ay ingapadayan na miyak karata-rata ay ingapada. Na antuna ipakakaid kiran o piyaratiyayiran sa Allah guswalungan na mori gumia magaisiran ko iniriski kiran Allah na tatap aswalla na katawan yan siran mataan aswalla na daap paganyayaan yan at timbang buo kolpong na umbaloy ang mapiyan na taktak pa niyan so skanian gumbagay apuun ko hadapan yan sa balas alabiya mala. Na andaman na ay kasuwa amay kapakatindig nami sa umani pagtaw sa saksi gupakatindig nami sa kaya Muhammad kusiran na yung saksi. Sa alungan to na masingay usiran ada pamaratiya gumia manangka kurasol a ubasiran bu kilagid kulupa na de mapagmairan ko Allah amiyang gulawla. Hay sa miya maratiya dinyo pungulawla so sambayang ko kabubergyo taman sa dinyo katanudan so teruunyo gu ubakano madidi yunub. Inunta ubakano lumalayag na o lumalayag taman sa di kano makapiguna o kapantagi kano ap kakasakit udina sisi sa lakawan udina miyakaw mas o isar kano apun ko diemban udina minit prorada yo sa mga babay so mga babay gudaan miyatoon niwa ignat tayamun kano sa buta asotin sa puan yun sa mga parasyo sa mga liman nyo mataan as wala na tatap ama maapan ama napi. Bangkada katukawi susiran apiamgan sa kipantag ko kitab ay pumasairan so kadadag ko kababayairan kabayayan nilan ama pukas kano kulalan na swalla ilabi amat tao. Kung mga ridway niyo guma katatarotop swalla a panarigan ko makatatarotop swalla a panabang ad napad ko sira na mga Yahudi a pumagalin niran so mga kataro o kipaka antapanon gu igiran teroon amyan gami gu siyang ka ami na pumakinukada pumakinugun sabutang ka so pupaka puonr kami kupaka sabutang kaming ka ang kapamibid kung mga dilairan gu kapanuti ako agama na upama kamataan asiran na ayapiteruiran na miyanagami gu inunutan nami gu pakinagang ka gu ilaya kaming ka na mataan ayakiran mapia gu ayauntol na ugaid na pimurkaan siran wala sabab ko kia ungkiriran ka daang mapaparatiaya kiran arwar ko maito. Hey piyamgan ko kitab, para tiyayaan niyo sa Quran, inituro nami at tumatanto ko kita basisir ka no ko daa mipen kapenasa ko mga paras a tinger nami ko mga talikudan yan. Udi na morka nami siran lagi do kiap morka yami ko mimbabaloy amo ka ayab betadu suguan wala na mapunggulawla. Mataan as wala na dinian pinaping so kapakisa ko to eh. Ron na pinapin yan so salakaw roo si ikutaw akabayayan na sa tao apaki sa kutuan yan so wala na sab na ramiak ang baal sa dusa alabiya mala. Bangkada katukaway so siran na pambaloyin niran asote so mga ginawairan knakas wala isote ikutaw akabayayan na disiran kasalimbutan sa may tubo. Kami mikiran ang ka o anda ka manaya ikipagang kubeniran ko wala ko kabukag na kasanaan dinuto adusa amapay. Bangkada katukawi susiran apiamgan sa kipantag ko kitab apaparatiyayaan niran sa mga barahela gusto tagut gu giran teroon ko siran ada pamaratiyaya asiran ilibiya miyaturo salalan udisiran adisusiran noto amia maratiyaya siran man sa pimurkaan siran wala na sadin sa pimurkaan wala na dingka din mitoon sa makabat makatabangon upama kaadin na kipantagiran ko kapar na samaw to na da ibigiran ko mga manus siya isa buos puso uod am korma inuiran dengkin kung manusia so inibigay kiran wala ko kalbihanihan. Sa sabnar a inibigay ami kung muria tao Ibrahim so kitab gusto ungangan gubigan nami siran sa kada to alibiya mala. Nasusabad kiran na miyarati ayawon. Nasusabad kiran na inung kiriran. Skanian na keangkusan siran unaraka jahanam opsukayaw akadag. Mataan na sudah pamarati ayako mga ayat amin na paka pagbung nami siran ku apoy na uman matutong sa mga kubaliran na sambi na mikiran sa mga kubala sa lakor kanian kaaniran ketami susiksa mataan na swalla na tatap amabugir amaungangan na susiran amya marati ayan na mia marati ay gupinggal bukiran sa mga pipian na pakasul na misiran din ko mga surga at pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasay akakalsiran nun sa dayon sa dayon. Ay din abagyan ni Ranroo ang mga darudupa ang mga sute gupakasul na misiran ko kasisirungan at tatap. Mataan na swalla na isusuguyan ka nun sa kibigan niyo kung mga sarig kukir ko na igira at kukum niyo sa mga manusia na kukum niyo sa untol, mataan aswalla na saya na amapia. So, ipeng deunian rekano to. Mataan aswalla na tatap apakaneg apakailay. Hey, sumya maratiaya. Unutin niyo swalla, guunutin niyo surasol, gusububugan sa kapaar, kusuan na pedrekano na amay ka mga sasawal kano ko isa asay, nandulon niyo to kukitabong Allah. So, gusurasol o skano na paparatiaan niyo swalla, gusualungan na maori, yuto man ito mo, gulubi ang mapia kebulusan. Bangkada katukawi, so siran ay pindu iran amataan na siran na piaratiairan, so ini turun reka, gusu ini turun kumiyaw naan ka kabaya iran asi siran peki kukum ko tagut asa benar ay nisugu kiran akong kira iranon na kabaya o syaitan ama didegian siran sa kadedeg amawatan na igira pitero kiran asong kano si iko kitab ay nitoron no wala gu si iko rasol na mailain ka sa mga munapik at talikudan kairan sa titua katalikod na anto na aya a igira amya sugat siran na tiuba sabab ko iniuna o mga lima iran adusa na urian yan na pakaw masiran ka sa giran sepa sa ibat ko wala ka daan tapami aruar ko kapipia gu kapagayun na yun siran man sukatawan wala. So sisi ko mga puswiran na dapayang kakiran gu pengtumayin kasiran gu teruin kasiran si ko mga ginawiran sa katiru at tumutugatak na da ko kaya sugami ko sugu inuntaa naan kaunuti sa sabab sa idin wala na upama kamataan asiran guwani ko kasalimbutan niran sa mga ginawairan na miyakaw masiran reka na miyang nisiran sa maap ko wala. Uinipang nisiran sa maap o rasol na mataan na katoon niran sa wala at penarima ko taubat ang makalimuon. Nakna kaibat ko kadunan ka disiran kebeloy ang mapaparateya taman sa disiran ka makikukom. Ko simuketiran orianian na deemagdeiran ko mga ginawairan asangka ko ini kukum ka gu bayurantang siran sa titu akang bayurantang. Na upama umataan as kami na ini paliugat amikiran abunuan niyo sa mga ginawa niyo udi na awa kano ko mga ingidyo na deanggulo lakiran nun arwar ko may tokiran na upama kamataan asiran na pinggulaw layran so ipa pengtumakiran no to na mataan amia baloy amapia abagyan ni ran gutanto ay tekna o paratyayran na ugito ipinggulaw pinggulaw layran na bagan nami siran din puun ko hadapan nami sa balas alabi amala guturo nami siran din sa lalan amatitu na sa tawaw no tanian so wala gusurasol na siran man ip pad o siran ay inikalimu siran wala ang mga nabi gumya mangimbenar gumanga syahid gumanga bilang ataw na mga kapepya siran man abulayo ka gito man so kapakalabi apun ko wala na makatitarotop swala ama tao. Hey sumya maratiaya pagiesa aniyo so ektiaryo na sorong kano sa kasilumpok udi na sorong kano sa kasama-sama na mataan adin apod rekano rekano at tao at idwa pelumbat na umasugat kano at iuban na pteronia na sabnaray ni kalimu ako wala guwani ada kukiran mapad amya kamasa na ibat umasugat kano alimu apun ko wala na pteronian din alagi dubada amya adin ko latiyo agu sa latiyan akang giginawa iya uba ako kiran bumiya pad ka maguntong ako sa untong amala na paking bunway sa lalan ko ala so siran na pupasaan niran so kawiyag-wiyag ko dunya ko akirad ka sa din sa making bunway sa lalan ko ala na gumaprang o di na makapags makapagus ng bagan namin din sa kanyang sa balas alabi yung mala. Na inyo kano di paka paking pembunuhay sa lalan ko Allah gusto kalinding ako mga lulubay ko mga mama, gusto mga babay, gusto mga wata, asiran na giran teroon kadna nami, pakaawa kaming kasang kaya inged at tangan niya ya sa tauron, gusto ngay sengay kaming kasapun ko hadapan kasa panarigan, sengay kaming kasapun ko hadapan kasa pananabang sa susiran amyamarati ay nagisiran making bunway sa lalan ko Allah, na susiran ada pamaratiya nagisiran making bunway sa lalan ko tagut na paking bunway kano ko mga tabanga o syaitan mata na so tipo o syaitan na betadian na malubay. Bangka di katukawi, bangka da katukawi so siran apitirukiran agenggena niyo so mga barukan niyo gu pamayandag niyo so mga sambayang gu bagan niyo so zakat na kagia ipaliugat kiran so kambunway na samaw to na adnay sakiran kasagurumpong a ipkalakiran so mga manusia lagi du kalak kwalla dinalawanan akalak uga gupitero iran kagna nami inungkar kami paliugatan so kambunway inungkar kami de sundu din so sa talik amarani terwang ka aso guna ko dunia na maito na so akhirat ito mga bagian no tao amyan ang gila gudika no kesalimbutan sa maito bu apia anda ka no matago na proton ka no o kapatay gu apia matago ka no kung mga kota a mga pupuro na umasugat sira na mapia na pteruniran agia inapun ku hadapan Allah na umasugat sira na marata na pteruniran agia inapun ku hadapan ka terwang ka apalaya pun ku hadapan Allah na antun asiran na ya apagtaw margen angkap kap kesabutiran ko kulaulah sadin sa misugat raka mapia na pun ku Allah gu sadin sa misugat raka marata na pun ku ginawang ka na si gu miskaya Muhammad kung mga manusia asugu na makatatarotop so Allah asaksi sa tao a unutan yan so Rasul sa sabna rakya unutan yan so Allah gusa tao at tumalikod na knabamis ka siugu asumisyap kiran na gira giran teroon a pangungunutan na igira amya kaliusiran pun kuhadapan ka ng bubasagawi magentangan so isakiran ka sa gurumpong sa salagaw ko gingka teroon na so Allah na paki suratian so giran bebasa gawian magentangan na depayang kakiran gu sariging ka so Allah ka kesanaan so Allah asa sarigan inuiran di pengdegda so Quran aupam kami adin apun gu hadapan usala kau Allah na mata na makatuon siranun sa surang-surang amadakal na igira adin amia katalingu makiran amia so akalilintad udina kalak ipemalata iran sekanian na upiakan dudiran noto si iku rasul gusi iku makakepaar ko suen apa di kiran na mataan na katukawan no to osiran pengdegun apun kiran na uda sa gagawar kano wala gusalimu yan na kiaunutan yu din so syaitan inunta so maito. Na paking bunway ka sa lalang ko wala ka da ipapaliugat ka arwar sa ginawang ka gu penguyating ka sumya maratiaya na matatangkad ka aswala na pagrenyan subagr osiran ada pamaratiaya kaswala itanto ama bagergu tanto apeniksa sadin sa mangungugupan sa kapangungugupan ama pian na adin nakipantagianon gusa din sa mangungugupan sa kapangungugupan na marata na adin na bagianianon na tatap aswala na sulangwan tama na magagaganian na igira asyalam kanu sa isa asalam na salam kanu sa lawanon sa kapia o di napakakasuyan nyo sa kanian mataan aswala na tatap asulang wantaman na maitong yan. Swala de Tuhan ay inuntas kanian limudan kanunian din si ikualunga na kiyama ade sangka amadadalamon na ba din ang makalawan ku Allah abenar ikatiro na ino kano kedua lompok makapantag ko mga munapik. Aswala na piyato iansiran sabab ko pinggil bekiran baniyo kabaya e matiro maturo iyo so tao adyedag wala asa din sa dedagin wala na din ka din mitoon sa lalan. Mia singayo iran a uba kanu bup. Pagungkir sa lagid o kya ungkiriran na mabaloy kano ang lagi-lagid na di kano kiran kuwa sa mga panarigan taman sa disiran tumugalin ko lalan wala na o talikod siran na pamayagin niyo siran gupamunuan niyo siran apiaan din niyo siran maton gudi kano kiran kuwa sa panarigan gutabanga. Inintaso siran ang magapas kupagtao adin apasadiyo gusiran o di na miya kaumasiran kano ini gagato mga rarbiran ubasiran kano pakimbunway o di na basiran pakimbunway kupagtawiran na o kabaya wala na mataan akapakipa ngarasian kano niyan kiran na makimbunway siran kano din na o awata kano iran adisiran rekano makin bunuhay guidulu niran kano sukalilintan na da ini senggair kano wala aukit kiran ko kapakin bunuhay. Ketoon nyo din ang mga ped ataw akabayairan akapakasasari gairan rekano guso kapasasari gairan ko pagtawiran umansiran pakandudin ko kapanakuto na mapatosirano na udi kano iran awata gudiran kano idulun sa kalilintan na gudiran kano renen sa mga barukan niran na pamiyagan niyo siran gu pamunuan niyo siran sa sadin sa kapaka paruin niyo kiran kas kanuman na singgayan na mis kano kiran sa karina amapayag na de mapatot kumya maratiaya iba pamunu sa miya ratiaya inunta o karibat na sa tawa makabuno sa miya ratiaya ada embebe na makap maradika sa isa aurepan. Ay amiarati ay agu diet ay ibigay ko tungan ay amiabuno inuntaw ba iranon sidka na amay kas so miabuno na pwede pagtawari duwe na niyo pwede ko pagtaw ari duwe niyo askania na mapaparati ay na makamaradika so miabuno sa isa aurepan ay mapaparati ay na amay kas so miabuno na pwede ko pagtaw maad na pasadiwa gusiran na diet ay ibigay ko tungan inyan gugap maradika sa isa aurepan ay mapaparati ay na sa tao ada matoon niya na aurepan na kapuasa sa dua ulan ay makat tunduk aduo toh katubat apun kuala na tata paswala na mata uwa maungangan. Na sa tao amamuno sa miyaratiaya apimbabayan na aya balasian na so naraka jahannam kakalroo gu kararangitan wala skanian gu murkaan yan gu titiagaran yan sa siksa amala. Hey, so miya maratiaya, igira alumya lako kano sa lalan kuwala na pangamad kano gu dinyupterwa ko tawa ini alaw niyan kano so salam. Ikna aba aka mapaparatiaya sa tonto tiyo ku kadilan ku kawiyaguyag ku dunya kasi kuwala sa mga taban madakal gitu man imi ang betad iyo sa paganay na ini kalimu kano wala na pangamad kano kamataan as wala na sugin yung gulaulaan na kaipian. Di magisen so kigigunak ko miya maratiaya. Ada mga unganiran gusto mi puperang sa lalan ko Allah amrakis so mga tamukiran a gusto mga ginawairan. Piyakalabi wala so mi puperang amrakis so mga tamukiran a gusto mga ginawairan ko kigigunak sa pangkatan. Na uman isakiran na ini diyan di unu Allah so mapiya. Ko piyakalabi wala so miya managuntaman ko kigigunak sa balas amala. Mga pangkatan apuun rekanian gumaap gulimu na tatap as wala na manap makalimun. Mataan asosiran binusiran o mga malaikat a inaniaya iran sa mga ginawairan na Peter o mga malaikat a anto. Anto na a imiambitadiyo. Peter o iran aya betadami na mga lulubay si ikulupa. Peter o man mga malaikat abad mabaloy sa lupa wala amaulad ka ang kanurun makatugalin. Nasiran man na ayad na darpairan na sunara ka jahanam na mikirata-rata a kebulusan. Tabiya buku mga lulubay ko mga mama gusto mga bubay gusto mga wata adisiran pagagagang magantangan sa kapakaliwiran gudisiran pakatuon sa lalan nasiran man na matatangkad as wala na maapan niyan siran kaya betad wala na mamaapan amanape. Nasa din sa tumugalin ko lalan wala na pakatuon si ikulupa sa kaapasan amada kalgudayan na sa tawalomiyo apun kuwalay niyan at tugalin ko Allah gusto suguyan orian niyan na raotens kanian o kapatay na mataan miyatangkad subalas rakanian si ko Allah kaaya betad wala na manapi amakalimun na igira amilayalayag ka no si ko lupa na dadusan niyo ko kakasaran niyo ko sambay ang amay ka ikawan niyo ubakano kamaratae usiran ada pamaratyaya. Mataan na suda pamaratyaya na miya boloy siran ariduwe niyo amapayag. Na igira sisi kakiran na gungka siran pagimame ko sambay ang natindag. So salompok kiran sa pedkagu kokpitiran so mga gumaaniran na amay ka makasudud siran na kadin siran ko talikudan yun na tiling masasalumpok asalakaw ada maasumbayang siran sa padka gu kakapitiran so itiariran gusto mga gumaaniran miyasinganin o siran ada pamaratyaya o banyo bukaliwati sa mga gumaaniyo gusto mga kasangkapan yun na gubatan kano iran sa kagubat ang makaisa na daadusan yun amay ka kasakitan kano ko oran o dinap kasakit ka no ko ki betad niyo ko mga gumaan yun na kapitin niyo su ekteryo mata na swala na pitiagaran yan su de pamaratiaya sa siksa at pakahina na igira ang mining gulalan niyo su sambayang na tatadmin niyo swala katatadmin niyo swala ko katitindig ko kauntod ko su kaigayo na igira luminintad ka no na sampurnaan niyo su sambayang mata na su sambayang na miyabaloy ko miyamaratiaya paliugat amipupu wakto. Na di ka no plika sa giikang babanuga ko pagtaw o ridwenyo. Kao makatatalugdam ka no na mataan na siran na makatatalugdam sa lagi do ka pakatatalugdam yo. Gu kerapyo suko, kerapyo kwalla sudiran kerap na ayah betad wala na matao amawangan. Mataanas kami na inituro na mirkaya Muhammad su kitab amyakapayag ko. Benar ka anka mikukom ko mga manusia sa piyakikenal ka o Allah na ubaka mabaloy ama manaanan mananandig ko mamakadudurata. Gupeng nikah sama apwala mataanas wala na ayah betadian na manapi amakalimuun. Gudika paki pewala salinding ko siran a pendura teniran so mga ginawairan. Mataanas wala na dinian kebayaan so tau ayah betadian na makadudurata abaradusa. Pegma siran ko mga manusia di siran pegma ko Allah. Askanian nakatawan yan siran gue ni agiran bebesagawinan magentangan so di keswat akatero na swala na tatap so giran gulaulaan nakatawan yan. Naskanway na miyaki pepawala kano sa linding kiran si iku kawiyaguyag kudwa kudunia na anta awaonon i makapawal ko Allah sa linding kiran ko alungan na kiyama. Baad na tau ang kebeloya kesariganiran na sa tawa makanggulawla sa marata o din na maanyayan yan a ginawan yan orian yan na mangni sa maap ko Allah na katoon yan sa Allah a manapi a makalimun na sa tawa ang galbuk sa dusa na ayah din a ginyan ming galbuk sa dusa na su ginawan yan katatap sa Allah na matao a maungangan. Na sa tao ang galbuk sa kasalaan o din na dusa orian yan na idiilian no to kodisala na sabenar amiak awid sa tempo gudu sa amapayag na uda so gagawar ka wala gusto limo yan na mataan na piag ngetan o salompok kiran akan didega iran reka na dea kadedegiran arwar ko mga ginawairan gude akibina sa iran reka amay tubo na piakaturon reka wala so kitab gusto umangan gu inin daun yan reka so ding kakatawan ka ayah betadu gagawar ka wala na mala. Da mapia matatagu ko madakal ko bitiarairan inunta sa tao asumyugu sa kasidka udina ada tamapia udina so kaptenura ko mga manusia na sadin sanggulaw laro o sa singanin ko mga kasuswat wala na mbeganami din sa bala sa mala na sadin sa sorangan niyan so rasol ko uriano kya pa yagun o turuan gu kumudag sa salakaw ko ukit amya marateya. Umiyamaratyaya na pakaantap na miskanian ko inantapan yan gupakas sulod na miskanian ko naraka jahanam amikrata-rata a kabulusan. Mataan na swalla na din yan pinapinso kapakisa ko tuwi ron na pinapinian so sala ko roo si ko tawa kabayayan na sa din sa tawa pakisa ko tuwan niyan swalla na sabnar amyadidag sa kadidag amawatan. Dokop simba niran asala ko kwalla inunta na mga bubay abarahala guda ko simba niran inunta na syaitan agi imbina sa pimurkaan skanian wala na piteruiran ang mataan na kwakud ko mga uripan ka sa kipantag ang mapupento. Gumataan ka dedagan ko siran din gu igdiakan din ko mga puso iran so ribat gu susuguan ko siran din na pumatulan niyan din sa mga tangila o mga ayam gu suguan ko siran din na pamagalinan ni Randin sa so mga kaadin wala na sa din sa tao akuan yan sa so syaitan na panarigan at salakaw ko wala na sabnara miyalugi sa kalugi ang mapayag. Pambagan yan si Ran sa pasad gu ipengdi iran ko mga puso iran so ribat na da ipengbagay iran kiran apasad o syaitan arwar sa limpangan. Si Ran man na darpa iran so naraka jahanam gu daa katuon da katuon iran amilidason na sumyamaratiaya gu pinggil bakiran so mga pipian na pakasulod na misiran din ko mga surga at mamangundas ko kababaan niyan sa mga lawasay kakalsiran roo sa dayon diyan di wala adi pendurat na baadin makalawan abnar ko wala sa atero kena abasi ko mga ungaya iyo gu kena abasi ko mga ungaya o adin akitabian ka sa din sanggalbuk sa marata na imbadalon gu daa matoon niyan asala ko wala panarigan gu tabanga. Nasa tao ang gilbog ko mga pipiya, mama, udi na bubayas kanyan na mapaparatyaya na siran man ipaka pumakasold ko surga guda masalimbut kiran a isen buo puso o da korma na baad na tawa makalawan sa kapya iukit sa kapagintaw ko inisilim silim butawan yan a ginawan yan si ikwala as kanyan na pipiya-pia guki idigyan sa okito Ibrahim at tumiyale tumataliaduk ko benar na kinawa wala so Ibrahim abulayoka narak wala so sisi ko mga langit gu sisi ko lupa kaya butad wala nakatawan yan so langwan taman napaki pagusairan raka so makapantag ko mga babay terwang kas wala na pupagusay niyan rakano so makapantag kiran guso ka pangadiyan rakano ko kitab makapantag ko mga ilo ko mga babay asiran na dinyo kiran imbagay so miyatang kederan miyatang kedar kiran gu kebabayaan niyo so kapangaroman niyo kiran gusto mga lulubay ko mga wata gusto katendingan na niyo kung mga ilo sa kapaginuntulan na sa din sa manggulaulan niyo amapian na mataan na swala na tatap akatawan niyan uto na amay kaadin ababay ay nikawan niyan kukaruman niyan so karupo iron o din so karimang yan na deadusairan o umbaalsiran sa pasad ko katatanor na so kapasada itumo adi so kamblag ka waraan o mga ginawa so kala a inam asarta akaligta. Na amay ka piya-piya kano gumananggila kano na mataan aswala na tatap so giin yung gulaulaan na kaipian. Na din yun din magaga iban yun mapakatimbang sa mga karuman yung apya e kapanaguntaman nyo di kano suramig sa tanto akasuramig sa inderaino nyo so karuman nyo sa lagid o maaalang-alang na o papasada kano gumananggila kano na mataan na swalla na ayabtadi na manapi makalimuon. Na amay kang vlog siran na mugan wala sa uman isakiran ko kakawasaan yan ka ayabtad wala na maginawa ang maungangan. Narako wala so sisi ko mga langit gu sisi ko lupa na sabun sabun na rin isugami ko siran abigan ko kitab ko miyaunaan niyo agus kano aunutin niyo swalla na udikano paratiya na mataan narako wala. So sisi ko mga langit, gusto sisi ko lupa, guaya betad wala na daa, mapsingan niyan, apupudin. Gurak wala, so sisi ko mga langit, gusto sisi ko lupa, gukiasanaan sa wala asasarigan. Pabayayan na kailangan kanon yan, hay mga manusya. Gupak adin sa mga salakaw ka ay abatad wala na kagaganyan ito. Nasa tao ay kabayayan na subala sa dunya na si Iko Allah subala sa dunya agusto akhirat kaya abatad wala ay abatad wala na pakanag apakailay. Hey, sumya marati ay ambalikan kipamamayan ko kapag inuntulan ang mga saksi ang makapantag ko Allah apiapan ipakatana ko mga ginawa niyo udina sumbala alokos. Gusto mga dadasagamay ka so saksian na kawasaudi na miskin na swalla ay muna sa duo to na dinyo pangunote so kabaya aribat ka makasilay ka no na amay ka pamingigin niyo udi na mendakan no na mataan aswalla na tatap aso giin yung gulawla na kaipian. Hey, sumya maratiaya, paratiaya aniyo swalla gusto suguyan. Gusto kitab aso initurunian ko suguyan. Gusto kitab aso initurunian guwani na sadin maratiaya ko Allah. Gusto mga malaikat yan, gusto mga kitab yan, gusto mga suguyan, gusto walungan na maori na sabnara miya dedag sa kadedag amawatan. Mataan na sumia maratiaya urian yan na miya mangungkir, urian yan na miya maratiaya, urian yan na miya mangungkir, urian yan na piya kausuriran so kaungkir na dipatot ko Allah iban yan siran napi, guban yan siran guna na uwa sa lalan. Penutulang ka kung mga monapik ang mataan na adin na bagian niran asik sa amali pedes. Asiran na pukuwa niran so da pamaratiaya ang mga panarigan ay nilibiran ko miya maratiaya. Biran psingan ni na si ikiran no to sumenang na mata na sumenang na rakwala langon. Na sabnara ini turun niyan kano ko kitab amay ka managyo so mga ayat wala pagungkirin skanian gugi suman na di ko dikano paguntud ko ubayran taman sa disiran tompas ka kubitiar asalakaorka. Salakaorka niyan, matanas kano na sumataon na isiniran mataan ang mga munapik, mataan na swalla na timunian sa mga munapik gusto mga kaper si iku naraka jahannam langon. Siran na dadaraan, kanoiran na wadin amang bagian niyo adag apun kwalla na turuniran abakamin niyo di mga ped na wadin amang bagian o da pamaratiaya kapakataban na turuniran abakamiskano di mapakapagas gubamiskano di malinding ko miya maratiaya na swalla na kukuman kanunian ko alungan na kiyama na did na isinggay wala ko da pamaratiaya ko miya maratiaya okit. Mataan na so mga munapik na plimpang niran swalla as kanyan imbedel ko limpangan niran igira tomininduksiran ko sambayang na tomininduksiran akibubuklen makiilailain siran ko mga manusia sa diiran tataduman swalla inunta sumay to. Maaalang-alang siran ko pagultan o to desiran ko siranaya amya marataya ko desiran ko siran o to mga kapir na sadin sa dedag nuwalla na dingkad mitoon sa lalan. Hey, sumya maratiaya, di niyo kuasu da pamaratiaya ang mga panarigan ay lebih niyo kumya maratiaya. Banyo kabaya asenggaya niyo swalla sa karinar kanu ama payag. Mataan na so mga munapik na si ikudar pa apitamanan ama bebeko naraka guding kasiran din mitoon sa pananabang. Inunta so siran amitataubat gumipipiapia gukipitaniran. So kita buwal lagu tiw labus iran so okitiran ko kapagin tau arku wala. Nasiran mani ipad o miya maratiaya na gandun wala so miya maratiaya sa balas amala. Di penggulaulaan wala baka nunian siksa o penalamat ka no gumiya maratiaya ka no ka ayabetad wala na masalamatan ama tau.